چلو اپنے مولا کے قدموں کو چوموں گا میں فرش سے عرش کو آج چھو لوں گا میں یہ عبادت تو ہرگز نہ بھولوں گا میں تم کو اللہ کا واسطہ لے چلو تم کو معلوم ہے ایک فدائی ہوں میں تم کو معلوم ہے کربلائی ہوں میں تم کو معلوم ہے میری میت یہاں سے اٹھا لے چلو بن گیا گے وہی آشیانہ میرا یا نجف مجھ کو یا نینا والے چلو چلتا ہوا جاؤں گا ہے ارادہ یہی سامنا جاؤں گا میں خراسان نجف کربلا جاؤں گا وہ جہاں ہے مجھے اس جگہ لے چلو اللہ اللہ غازی کرو بو حشم سینہ آب پر اس نے گاڑا علم سوچا ساحل پہ یہ بہر اہلِ حرم دوش پر رکھ کے یہ القمالے چلو ہے کرب و بلا میری مٹی میں گئے عشق والے با کچھ نہیں چاہیے مجھ کو اس کے سوا سوئے دامان اہل کے سالے چلو